Több ezer internetes celeb, vérre éhező közönség. Ki marad benne tovább a körben? Ki esik ki idő előtt? Kezdődjék a játszma! Nem tudom, emlékeztek a nyára, vagy mennyire követitek az internetet. Nem tudom, ismeritek azt a kisebb youtubert, hogy Mr. Beast. Szerintem azt még az is ismeri, aki általában csak magyar tartalmakat fogyaszt, de hogy így ő a legnagyobb feliratkozó számmal rendelkező youtuber, szerintem több mint 300 millió feliratkozója van. Már olyan videói vannak, ami régen a játék a határon nélkül meg ilyenek voltak, szóval eléggé nagyban nyomja már. Hát az internet imádta, így egy emberként imádta, vagy imádja. Hát nem én vagyok. Nyilván már amennyire lehet valakit, aki ennyire népszerű. Te lennél? Biztos, hogy csomóan utálták előtte is. Biztos. Faszt röhögs! De hogy így ugye az internet így általában meg volt arról győződve, hogy ez azért ez egy one of us. Ez egy ember internetes arcok közül, aki ki tudott emelkedni és felépített valami óriási bizniszt. Én személy szerint Mr. Beast tartalmait így annyira nem néztem. Van pár, ami így megnéztem, volt pár, amit így szerettem is amúgy. De így alapvetően nekem túl sok a kontentje, bár van, amikor már jobban ráment a storytellingre, és azok jobban tetszettek, de úgy alapvetően én sokkal jobban szerettem mindig Mr. Beast-et, ha valahol máshol van a hosszan, ki tudja feltenni, hogy építi a YouTube-ot, hogy mikre figyelnek, és ebből én is egy csomószor tudtam amúgy táplálkozni, ilyen nagyon apróságok, szakmai dolgok, amiket így megjegyeztem, hogy ha ők így csinálják, akkor lehet, hogy ezt valahogy mi is fel tudjuk használni, hogy jobb legyen egy videó, stb. Ilyeneken én is gondolkoztam. Aztán nyáron megtörtént, amire senki se számított szerintem, Mr. Beast dráma elindult. Egy volt alkalmazottja előszedte, ez már nem az első eset volt, de legtöbbről kiderült, hogy vagy nem igaz, amit állítottak, vagy inkább csak sértődés volt bennük, de ez úgy tűnt, hogy ez az első dráma, aminek tényleg lehet alapja, vagy van alapja, valószínűleg most is. És nem csak a személyéről szólt, hanem az egyéb bizniszeiről főleg, amit felépített. Nyilván volt olyan része is, ami arról szólt, hogy erkölcsileg lehet, hogy olyan irányokba tévedtek egy-egy videó felvételével, ami nem volt túl korrekt és szimpatikus, és hogy nagyon sokszor megjátszanak videókat, nagyon sokszor átverés az egész, stb. De a másik része meg arról szólt, hogy bizonyos termékeivel, például a csokival, ami van egy Mr. Beast csoki, amit agyon reklámoz, az lehet, hogy illegális lottóként használja, mindig nyerni lehet, és akkor gyakorlatilag a gyerekeket használja fel arra, hogy annyi terméket vegyenek, amennyit csak lehet, cserébe lehet, hogy ad nekik valamennyi pénzt. Szóval ez gyakorlatilag olyan, mint a lottó, csak csokival. Nem feltétlenül legális amúgy Amerikában, de ez egy rétege volt annak, amit ellene így felhoztak, és akkor az egész internet felrobbant, mert az első videó, a DocPack 404, az eléggé részletesen átment ezeken a dolgokon, és még mindig van a videójának egy harmadik része, amire vár az internet, közben elment más irányokba is, ami már lehet, hogy azóta egy kicsit vissza is ütött, erre majd visszatérünk, és még itt nem ért véget a Mr. Beast-nek a balhéj, hát azóta is történtek dolgok, de ez erről majd később. Ilyenkor felmerült bennem, amikor sorra kenszereznek mindenkit az interneten az emberek, akár legyen a zenész, színész, youtuber, gyakorlatilag volt, hogy egy hetente kenszereztek egy youtubert, tényleg több millió feliratkozó youtuberek jobbra-balra kenszereződnek. Valószínűleg, hogyha követitek a külföldi youtube-ot, akkor hetente egy az kiszóródik valahogy. És hogy felmerül az emberbe, hogyha feljutnak emberek ilyen magas szintre, akkor vajon el lehet érni ennyi dolgot úgy, hogy az ember tisztességes marad, mert az ember azt hihetné, hogy úgy, hogy állandóan mindenkit szétszed az internet, vagy kiderül mindenkiről valami. Még Mr. Beast-ről is, aki mindenki, ha nem is szeretett, de azért tiszteletben tartott, és hát ő volt gyakorlatilag a YouTube arca, éppen csinálja az Amazonnal a közös show műsorát, arról is volt egy csomó balhé, mint kiderült. Szóval így felmerül az emberben, hogy lehet, hogy állandóan csak ilyenek buknak ki, ilyen csontvázak buknak ki, már ha ugye igaz minden, hogy vajon bárki, aki feljut bizonyos szintekre, legyen az a szórakoztatóipar, politika, az mindenképp kódolva van, hogy valami olyan utakon induljon el, ami nem biztos, hogy a legszimpatikusabb embereknek, vagy morálisan megkérdőjelezhető dolgokat csinálnak. Be akarta bizonyítani, hogy még egy ilyen jó ember is elbukhat, mint maga. És igaza volt. Persze az interneten azért nem kell messze menni, hogy lássunk ilyeneket. Van, akik nyíltan csinálják ezeket. Tele van az internet, meg a TikTok ezekkel a get rich quick átverésekkel. Magyar internet is tele van. Ez most nagyon megy, hogy elmondják, hogy ők milyen gazdagok, és hogy neked ezt meg ezt kell csinálni, hogy gazdag legyél, affiliate link, meg minden hülyeség, vagy be kell szállnod valamibe. Elég patika ez a verda, mivel foglalkozol? Na, köszi szépen, igazából ez a feleségemé, de hál' Istennek nem panaszkodom én sem. Én a TikTokból élek, képzeld el. Komolyan mondod? Hallottam már többször, de hogy lehet ezt megtanulni? Hogy lehet ebből élni? Komolyan mondom, és képzeld el, az a szerencséd van, hogy most elindítottam Magyarország első és egyetlen masterclass képzését, ahol mindent megtanulhatsz a TikTokról. Ugye van, aki ebből lett híres, hogy mindenféle piramis játékokat reklámoznak, és úgy látszik, hogy pár százezer feliratkozója van mondjuk a TikTokon, akkor már megbocsájt nekik mindenki, mert akkor onnantól már komolyan lehet venni, és akkor a Forbes is hívogatja őket, ugye? Ugye? Amikor a Forbes mindig házal olyan embereket hív a Forbes előadásira, akik híresen piramis játékokat hirdetnek, aztán kérdezik, hogy miért nehéz komolyan mennem a Forbes-ot. Jó, nyilván nem biztos, hogy mindenki egyetért a Forbes-nál, és ezzel csak vannak ilyen érdekes dolgok, és ez nehéz utána ezen napirendre térni egy business magazinnál. Nyilván az internet tele van átverésekkel, az álhírektől kezdve az, hogy így gazdagodj, meg úgy gazdagodj, meg az influencerek, meg a celebek is rengeteg dologgal előálltak már, amit eladhatnak neked. Nyilván van egy rész, ami az, aminek látszik. Most vagy tetszik, vagy nem az, hogy mit árulnak, vagy mit próbálnak rácsózni, az egy dolog. Én azokra nem tudok haragudni, akik eladnak valamit, mondjuk valami irtózatos baromságot is, akár nagyon drágán. Cipőket, amik szerintem nem érnek annyit, eladják 10x3, vagy a vizet 10x3, vagy vesznek Kínából valamit 10 forintért is adják neked 1000 forintért, ha megveszed, ez a bizniszek alapja, oké. Okay. De onnantól kezd ez morálisan megkérdőjelezhetővé válni, hogy mennyire kiszolgáltatott a réteg, gyerekeket próbálsz megvezetni, az különösen rossz irány, na az már a megvetendő, vagy átvered az embereket. Ha átvered őket, az onnantól kezdve már dark side. Nagyon sok ember rájött az interneten, pénzt is lehet keresni, főleg, hogyha egy nagyobb közönséghez szólsz, és akkor gyorsan beállt arra, hogy igazából megpróbálnak minél több pénzt keresni, minél kevesebb munkával, vagy úgy csinálni, mintha sok pénzt keresnének, és eladni azt a tudást, aminek amúgy nincsenek is a birtokában, hogy te majd sok pénzt kereshetsz, azzal, hogy ők eladják a tudást, amivel ők sok pénzt kerestek, és akkor innentől már feneketlen ez az egész internet kultúra ilyen szinten. Például tudom, hogy nagyon sokan ki voltak akadva a Bella Delphine-re, aki fürdővizet árul, de hát nekem ezzel nincs bajom, hogyha el tudja adni a fürdővizet drágán, és ezt valaki megveszi, és tudja, hogy egy fürdővizet vesz meg, legalább nem átverés, nem? Nem ezzel lesz problémám. Sokkal inkább van problémám szerintem, hogyha valaki gyerekeket próbál lehúzni például, vagy ez már morálisan megkérdőjelezhető, hogy a gyerekeket szoktat rá például mindenféle szerencsejátékra. Mert vannak ilyenek, hogy hát gyerekek nem játszhatnak igazi szerencsejátékra, de már vannak szerencsejátékok, amik úgy csinálnak, mint a kaszinó lennének, csak rendes pénzt nem lehet benne nyerni, viszont pénzt nagyon sokat lehet ott költeni, szóval ráfogtat már a szerencsejátékra azelőtt, hogy nyerhetnél. Vannak ilyen appok, meg honlapok, ahol gyakorlatilag a slot masinokat, ilyen félkarú rablókat játszhatsz virtuális pénzen, de nem nyerhetsz rendes pénzt, de tényleg vásárolhatsz rendes pénzeket nyerőgépekkel. Nem még csak az sem, hogy talán visszanyerhetsz valamennyit, és nyilván a legtöbben nem fognak soha, és ebbe emberek pénzt raknak, hogy valaki szimulálja nekik a nyerőgépeket. Ez elképesztő dolgok vannak, de lehet, hogy ez 18 éven aluliaknak is lehet hirdetni, és akkor ebben is megtalálták az influencerek a lehetőséget, hogy amikor az Elektrobi azt mondja, hogy regisztrálja a linkjével, vagy a ágyad a szörnyek lesznek. Na például ott is azért úgy érzem, hogy nem biztos, hogy a gyerekeknek ez túl egészséges ilyeneket hallania. Erre valahogy a GVH annyira nem figyel. Pedig aztán azt pont még jelentettük is, de leszarták. És külföldön is máig, főleg gyerekek körében óriási népszerűségnek örvendenek olyan youtuberek is, akik már rengetegszer átverték a nézőiket. Ilyen Logan Paul például, aki néha egész szimpatikus és normális tud lenni egy-egy videóban, vagy jól elő tudja magát adni, aztán kiderül megint éppen valami kriptóval átvert az embereket, vagy egy olyan appal, vagy egy ilyen appal. Logan Paul már nem egyszer basztált a nézőit. Aztán mindig megbánást tanúsít, lebukik, azt mondja, igen, de jó, hogy mondjuk a Cafézilla lebuktatta, igen, ugye, igen, ez jogos volt, aztán meg bepereli. Nehéz már nem csak ilyen szimpla gonosznak látni ezt az embert, ilyen igazi Disney gonoszszerűen nyom néha Logan Paul, ami értetetlen számomra. De igen, a kriptó amúgy egy nagy hívó szó, az most a modernkori aranybánya, de sajnos túl sok lehúzás, túl sok átverés, túl sok scam kötődik az ilyen kriptókhoz. Én az ilyeneknek a közelébe sem mernék menni, mert mindenki meg van esküdve arra, hogy az ő kriptó dolog az a tuti. Nagyon jó, hogy mindenki meg van győződve arról, hogy ő majd gazdag lesz, meg ő átlátja, meg ő tudja, csak valahogy nagyon sokszor kibuknak, hogy a legtöbb kriptó dolog az átverés. Vagy nem is úgy átverés, hanem általában olyan, hogy mindenki fizesse be a pénzét, és akkor gyorsan elkezdenek kiszállni az emberek, és rádől azokra, akik későn fektettek be ebbe a dologba. dologba. Nem tudom most éppen, hogy áll a NFT. Azzal most hogy állunk? Az már bedölt? Vagy csak befog? Én nem tudom. Vagy még mindig nyomatják az emberek. De legyen tanulság az, aki azt ígéri, hogy pénzt fizetsz, és még több pénzt kapsz, azzal, hogy megveszed a szarját, vagy megveszed a kriptóját, vagy az NFT-t. Hogyha az emberek tényleg olyan dolgokat tudnának, amit ha befizetsz, akkor még több pénzt fogsz kapni, akkor saját pénzüket fizetnék be. Ha te pénzedre pályáznak, az valószínűleg átbaszás. Nem nehéz ezt kitalálni. Hogyha valaki abból akar meggazdagodni, hogy megtanít arra, hogy hogy legyél gazdag, akkor valószínűleg neki az a szkemje, hogy megtanít, hogy hogy legyél gazdag, szerinte. És ettől ő tényleg gazdag lesz, csak te nem biztos. És akkor most Mr. Beast is nem volt elég neki ez az eddigi balhé, bár valószínűleg a Mr. Beast nézői azok leszarják ezt, nem is tudnak erről a balhéról, nem is érdekli őket, és valószínűleg őt világszinten annyian nézik, ezerfajta nyelven, most már szinkronizálás vannak a videói, magyar talán nincs, de ha a YouTube-on múlik az, hogy magyar szinkron csinálja, az nem sokára meg lesz az AI-ja, szóval azon nem fog múlni. De hogy kidobtak egy új merch, ez nem merch, hanem egy új fajta kaját, ez a Lunchable. Jól emlékszem, hogy ez a Lunchable. Nem is akárki van, KSI-ja meg Logan Paul-a, akik már nem egy scambe vettek részt. Ugye amikor balhéban veszel részt, akkor nincs is jobb megoldás, mint két ismert scammerrel kiadni egy terméket, amiről azt állítod, hogy milyen egészséges, csak az a baj, az interneten az egész sok ember van, aki ezt fact-checkelhetje, és aztán kiderül, hogy mégsem olyan egészséges, mint aminek reklámozzák. Amúgy mi nem is tudjuk, hogy mi ez a Lunchable, mert itthon nincs ilyen, de hogy ilyen gyerekeknek előre elkészített kaja box, amiben van egy kaja, amit meg lehet a mikróban melegíteni, meg valami desszert, meg egy üdítő, valami ilyesmi, de hogy itthon ez nem jött divatba. Amerikában, ahol borzalmas egészségtelen lesznek nagyon sokan, az, hogy kiraksz egy mini pizzát, amit meg kell a mikróba melegítened, és hozzáraksz egy Logan Paul-féle innivalót, az már úgy próbálják eladni, mint hogyha egészséges, vagy egészségesebb lenne, és mellette a Mr. Beast csoki ott van, és akkor ez nem tudom, milyen időpontban helyettesít egy normális kaját egy gyereknél, de ez ilyen ultra feldolgozott kaja, nyilván nem egészséges. Csak ezt próbálják úgy eladni. Az internet többször cáfolta, hogy miért nem egészséges, vagy mivel próbálják megvezetni, vagy mire mondják, hogy mennyivel egészségesebb, mert hogy ennyi ez meg ez az van benne. És akkor ott elkezdenek Twitteren veszekedni a hozzáértőkkel, a Logan Paul meg a Mr. Beast, és akkor kurva hülyén néz ki, hogy eladok egy terméket, a szakértők szerint nem egészséges, és én meg vagyok sértődve. Az még nem fosik, hogy agyonveri valaki. Úgyhogy érdekes ez az egész világ, de nyilván az internet sajátja. Most, ha Mr. Beast eredeti balhéjára gondolunk, hogy az internet az imád élősködni ezeken a balhékon. Mindenki ráugrott a Mr. Beast balhéra, mindenki. Volt egy csatorna, ami csak erről szólt utána minden nap, hogy épp milyen új balhé részlet jött ki a Mr. Beast-ről. Úgyhogy érdekes, hogy hol lehet meghúzni a határt az rendes érdemi kritika között, ami tényleg fontos, hogy elhangozzon, és a felesleges beleálláson, a felesleges nézettség felhajtáson, mert az internet úgy látszik, hogy nem tud árnyalatokban gondolkozni. Hogyha valakiről kijön egy balhé, akkor mindenki felszáll, és mindenek el van hordva, és legutolsó rossz félrenézése is már mindenféle furcsa dolgot tulajdonítanak neki, miközben lehet, hogy a balhé alapvetően nem is erről szólt. És amúgy a fókuszcsoport is egy érdekes aspektusa volt ennek, mert azért mi is sok emberbe beleállunk, és ott is mindig azért próbáltam figyelni arra, nem mindig sikerült, ez biztos, hogy egyel korrektebb legyek, egyel empatikusabb, egyel megértőbb, abba az irányba menjek, hogy így akihez szól is meghallgathassa. Nyilván néha elszabadul a mondandom, hogy úgy mondjam, de azért szerintem korrektebben sikerült egy csomószor megfogalmazni, mint az, hogy csak így fröcsögve beszélni influencerekről. Azoknak az időknek már nagyjából vége, de azért most sem spóroljuk meg a kritikát, hogyha úgy gondoljuk. Nekem is mindig egy ilyen fontos kérdés volt, hogy vajon hol húzódik meg ez a határ a fröcsögés és az érdemi kritika között. Nyilván, aki kapja, általában teljesen máshol húzná meg a határt. Szerintük már én is rengetegszer csak fröcsögtem, de valószínűleg vannak influencerek, akik semmilyen kritikát nem tudnak elviselni. Miközben érdekes módon eljutottunk oda, hogy a politika is kicsit ilyen, hogy régen még lehetett parodizálgatni, emlékszem még a Baginacsaik, ugye parodizáltak az Orbánt és a Gyurcsányt, vagy az Orbánt és a Medgyesit, és akkor ott mindenki, egész ország együtt röhögött ezen, és manapság ott vagyunk, hogy már, hogyha valaki az Orbánt parodizálja, akkor az kész, szét van szedve, azt nem lehet. Valahogy elvesztették az emberek azt a fajta humorérzéküket, hogy jó, hát mindenkit lehet parodizálni, hanem mindenki személyes támadásnak veszi, ugyanúgy, ahogy biztos a Magyar Pétert parodizálná valaki más, azon is meg lennének sértődve a Magyar Péter fanok. Szóval ez érdekes, hogy régen azért egy országként tudtunk nevetni egy politikus paródián. Most meg már ilyet nem lehet, mert már csak oldalak vannak, és a kritika nem fér bele egyik irányba sem. De amúgy is érdekes az internet és a internetes figurák celebek, sztárok viszonya. Nyilván nagyon sok irányba megy ez a paraszociális viszony a nézők és a tartalomgyártók között. Nyilván más alapvetően mondjuk a rajongókkal a viszonya mondjuk egy Mr. Beast-nek, vagy bármilyen híres tartalomgyártónak. Vannak rajongói, akiknek aztán bármit mondhatsz, akik mindent megvesznek, akik mindent elhisznek, akik teljesen kritika nélkül ott lesznek bármi van. És megvédik akkor is, hogy ha már ő nem tudja magát megvédeni, mert már annyira mélyre süllyedt. És aztán külön kéne venni azt is, hogy mi van, hogyha azok a rajongók gyerekek, mert ez különösen érződik az interneten. Persze teljesen jogosan valószínűleg, mert még gyerekek, de hogy így a kritikai hozzáállásuk nagyon sokszor még nincs meg. Nagyon sokszor érzelemből nagyot akarnak mondani, bármi van, megbántják a kedvenc youtuberüket, mennek és felnyársalják. Én is nagyon sokszor tapasztaltam ezt a hozzáállást, amikor hozzám jöttek oda bizonyos youtubereknek rajongói, hogy engem szétszedjenek, mert csúnyát mondtam, úgy, hogy én amúgy az adott youtuberről amúgy egy tudta, hogy kritizálom, és el tudtunk beszélgetni akár normálisan utána, vagy azt mondta, hogy jó, ez volt korrekt rész. Ez érdekes, hogy csomószor vehemensebben tudnak a gyerekek megvédeni egy-egy kedvelt személyüket, miközben maga az adott személy lehet, hogy egyáltalán nincs is megsértődve, de az már mindegy. Viszont az internet az így nem szeret amúgy ilyen árnyalatokat meglátni egy-egy vitába, vagy egy-egy emberrel kapcsolatban. Most valakit vagy utálni kell, és akkor teljesen utálni kell, vagy nagyon szeretni, és akkor hogy lehet, hogy te nem szereted. Úgyhogy elő szokott jönni ez a hamis narratíva, hogy ha valakiről valami balhé kiderül, akkor ő a gonosz. Ő téged átvert, ennyi. Ő onnantól a gonosz az internet szemébe, ahogy a Mr. Beast-et is nagyjából így vették el, hogy ő maga a megtestesült sátán. Miközben amúgy nyilván ilyenkor érdemes osztani kettővel a dolgokat, szóval nem árt néha emlékeztetünk magunkat, hogy amúgy senki sem gonosz alapvetően. Az emberek nem gonoszok. Nyilván vannak az interneten is szociopaták, vagy valami ilyesmi, de sokkal több emberre rásütik ezt, mint amire tényleg igaz, csak mivel nem tudunk csak végletekbe gondolkozni, általában hamar ide jutunk mindenkivel kapcsolatban. Miközben nyilván azt is számításba kell venni, hogy mindenki ember, értem, hogy valaki mondjuk a Mr. Beast is nagyon sikeres és nagyon ismert, de közben nyilván ő is egy ember, ő is lehet önző, lehet részrehajló, ő is hibázhat, és hibázik is. Nagyon sok ember hibázik, csak az internetünkön nagyítóval keresi mindig a hibákat, és ha egyet megtalál, akkor onnantól kezdve sorra szétszedi az embereket. És a Mr. Beast-nét valamiért csak őt hozom példának, de itt azt gondolom, hogy itt azért több volt, mint egy szimpla hiba. Ez a csokis dolog szerintem az, hogy gyakorlatilag ilyen gyerekeket befolyásolva úgy építesz fel egy bizniszt, hogy mindenféle nyeremény ígéretével azt éred el, hogy rengeteget fogyasszanak valamiből, amire amúgy nincs is annyira szükségük. Ez már több, mint egy egyszerű hiba, de nagyon sokszor van, hogy valakinek kitudódik egy-egy hibája, vagy egy baklövése, vagy egy valamit elcseszett, és akkor az emberek rögtön viszik a mágiára. Miközben nagyon sokszor nagyon töredékét látjuk egy-egy sztorinak amúgy, és a maradékot meg hát kitöltjük azzal, amit így gondolunk. Az én életemre is már olyan meredek dolgokat olvastam, hogy az borzalmas, mert vannak az életemnek része, amit nem mutatok nyilvánosság előtt, és akkor kitöltik a saját feltételezéseikkel. Hogyha valaki szeret, akkor pozitív dolgokkal, valaki amúgy is utál, akkor meg mindenféle gonosz dolgokkal. De hát ez ilyen. A másik meg az, hogyha valaki meg nagyon sokszor kirakja az életét, akkor nem kell annyi dolgot oda képzelni, de ott meg valószínűleg, amit kirak, annak a nagy része lehet, hogy kamu. Ilyen jó élete, ide-oda megy, ezt csinálja, azt csinálja, kirakja a szép dolgokat inkább, de az meg valószínűleg valamennyire hamis képet ad. Szóval vagy hamis képet kapunk, vagy nem kapunk képet és oda képzeljük. Nagyon ritkán van az, hogy tényleg reálisan látjuk azt, hogy mi történik a képernyő mögött. Úgyhogy nem árt, hogyha emlékeztetjük magunkat, és nem árt, hogyha én is sokszor emlékeztetem magam arra, hogy az internet a sztorikért van itt. Van még. Hát, megköszönöm, ha legyen. Nem értünk. Nem az emberért, aki a képernyő mögött van. Nagyon sokszor feltűnt már, hogyha valaki minél magasabbra megy, annál inkább várja az internet, hogy elbukjon. Ez a Mr. Beast-esnél is így van, hogy éhezik az internet, még lehet, hogy tudattalanul is, arra, hogy ledőljön, hogy kiderüljön, mert ez egyszerűen minél nagyobbat zuhan valaki, annál jobban élvezi az internet, hogy annál izgalmasabb a sztori, annál nagyobb a dráma, annál többet lehet diskurálni a dolgokra, vagy akkor az emberek átélhetik az erkölcsi fölény, na, én sose kedveltem, na, persze, hát én mindig is mondtam, jó, hát ő nagyon sikeres meg minden, de hát én legalább erkölcsi fölényben vagyok vele szemben, amit aztán nem mindig igaz, csak az ember magának vagy, és mindig sokkal hamarabb megbocsájt amúgy. Ez egy ilyen freak show az interneten, hogy így az emberek szurkolnak, hogy a kedvencük minél magasabbra törjön, de ha már túl magasra tör, akkor kicsit szurkolnak, hogy egy kicsit letörje valaki a szarvukat, hogy na azért Na, azért álljon meg a menet. Nagyon nehéz már immunisnak lenni minden ilyenre, és olyan szinten kell emelkedni, hogy too big to fail, ami nem is biztos, hogy van a szórakoztató iparban ilyen, mert a legmagasabbról is le lehet esni. És ilyen szinten valamennyire kettős mérce van, de a szigorúságot tekintve szerintem az emberekben, hogy sokkal szigorúbbak egy csomószor az interneten lévő emberek irányába, hogy ott bármilyen hibát megtalálnak, akkor már validálják, hogy na, én nála is okosabb vagyok, nála is jobb vagyok, miközben nyilván saját maguknak ugyanezért egy csomó dologért megbocsájtanának, saját barátaiknak csomószor megbocsájtanának ezért, de hogyha az interneten valaki ezt csinálta, akkor minimum azt várják, hogy ő hibázott, hogy lehet, hogy nem taszította ki magából a társadalom. Igaz, hogy én baráti körömben is volt, aki ezt megcsinálta, de hát azzal nincs semmi gond. Ilyen a világon nincs, amúgy. Az a baj van. Szóval ilyen szinten szerintem az internet azt a kettős mércét használja, és sokkal szigorúbb, mint magához vagy a saját környezetéhez. Szerintem igen. Csak mi nem tudjuk. És még mit szeret az internet a bukásokon kívül? Még mi az, amivel erkölcsi magaslatban lehet, és jól érezheti magát? Az internet nagyon szeret megbocsájtani. Nagyon szereti a megváltás történeteket. Nagyon szereti, hogyha valaki karakterfejlődik egy nagy bukás után. Minden sztori alapja ez amúgy. És főleg, hogyha nem áll le a show, ha tovább megy, ha úgy érzi, hogy megdolgozott érte, kivárta azt az egy évét vagy fél évét, ami után megbocsájthat neki az internet. Szóval egy idő után lecsillapodnak ezek a kedélyek, egy idő után nem lesz izgi ugyanazon háborogni még hónapokkal utána is, és hogyha láttak valami megbánást, vagy kijött valami új dolog, amit hát ezt szeretik ezt a számot vagy a videót tőle, szóval most ezt akkor nézhetem, mert vagy akkor nem nézhetem, mert utálom, vagy akkor várj, meg is van, akkor megbocsájtottam neki, úgyhogy most már nézhetem és hallgathatom. Például itthon ugye az Aria témában is volt, olyan gyorsan ment fölfele, hogy ilyet még erre nem volt példa, és az internet ráugrott rögtön a balhéra. Mindenhol végig söpört, de az internet utána szeret megbocsájtani, nem mint hogyha nekik lenne dolog, mert ez pont egy magánéleti dolog volt, de az erkölcsi pálcát azt mindenki eltörte az Ati feje fölött, miközben lehet, hogy ők is baráti körében ugyanezért lehet, hogy nem lett volna ekkora harag. Olyan érdekes, hogy ez a társadalom, ami tényleg rengeteg ember rengeteget hibázik nap, mint nap, mindenki hibázik nagyon sokat. Amikor valaki nyilvánosan hibázik, akkor hirtelen mindenki egy szent életű ember lesz. Ő még életében nem csinált egy megkérdőjelezhető dolgot sem. De most is ugye az Azaria visszavonulása, amit érdemes kommenteket olvasni, vagy hát ezt mondjuk ez nem igaz, nem érdemes kommenteket olvasni, de ott is már mindenki, mi ez, ki ez az Azaria, én nem is ismerem, mit vonul vissza, mit ért el, stb. Ne, egyföl áll, nem vonul vissza, hanem csak szünetre megy. Ezután a pár év után nem csodálom amúgy, sőt, ez szerintem neki is jót tesz meg, valószínűleg a brandnek is, de emberileg mindenképp jót tesz egy kis pihenő, bár szerintem amilyen tempóban nyomja, még így is kevesebb idő fog eltenni két albuma között, mint egy aktív zenekar, aki csak úgy simán vár éveket két album között. Ezt is az emberek szeretik felfújni. Szóval most, mint tartalomgyártó vagy zenész jelzett, hogy most egy kicsit pihi van, ne kérdezgessék, most nem tudom, eltűnsz fél évre, egy évre, nincs koncert, nincs zene, nincs klip. Ez szerintem egy normális emberi dolog, csak mindenki szereti felfújni, és már úgy eladni, hogy visszavonulás, mindenki mondja magáit, miközben csak a leghétköznapibb dolog, hogy valaki mondjuk végig dolgoz éveket óriási intenzitásban, és főleg egy ilyen művész vonalon kell, hogy inspiráció érjen, és ahhoz meg kicsit néha a háttérbe kell vonulni, aztán majd újra fel lehet robbantani az internetet. De mind mindenkinek, aki nem csinál megbocsájthatatlan, mert nyilván PDD-nek nem fog megbocsájtani az internet, meg nagyon sok embernek, amikor már ott vagyunk, hogy ez büntető kategória, vagy Ian Watkinsnak sem fog megbocsájtani az internet, és nem is véletlen. Ha nem tudjátok ki ő, akkor jobb is, de a fiatalkorom egyik kedvenc zenekarének énekese volt a Lost Prophets-nek, és az egy különösen fájó pont ilyen szinten. De ő valószínűleg egy börtönbe fog rohadni élete végéig. Helyesen. De amúgy az is lehet, hogy valami egyszer növekszik, azt érzed, hogy már nem az a személyes kapcsolatod van az előadóval, az a tartalomgyártóval, akivel az elején, hogy még csak alig néztétek, még ott voltatok, még meg minden, hanem így növekszik valami, egyre személytelenebb lesz, hogy növekszik, egyre nagyobb gépezet épül ki körülötte, és akkor kicsit elveszti ezt a kezdeti varázsát számodra, miközben egyfelől szurkoltál neki, mert szeretted, és akkor érted, hogy miért lett népszerűbb, de kicsit zavar az is, hogy népszerűbb lett, mert így most már nem a csak a te kis titkod, már mainstream, már nem lehet azt mondani, hogy hát én így szerettem, és akkor most ez hiába mondod, az már nem lesz olyan egyedi, ezt sem annyira tudom felfogni, vagyis nem, nekem is volt ilyen zenekar, én a 21 Pilots volt az, akit így nagyon az elején nagyon megszerettem. Az első koncert, amire el akartam menni Bécsben, arra végül nem mentem el, de egy ilyen kis kocsmába volt 50 embernek, de aztán elmentünk, akkor is ilyen A38 szintű helyeken léptek fel, amikor már egy-két helyen megismerték őket, és most már ott tartanak, hogy ilyen stadionokban lépnek fel bárhol. Szóval én örülök a sikereiknek, és következőnek is, hogyha közelbe lesznek, megyünk Amsterdamba is megyünk koncertjére például. Arra így el szoktunk menni baráti társasággal, és szerintem ennek örülni kell, és nem csak azon kaparni a fejet. Hát ez most már túl népszerű, akkor keresek egy új zenekart. Meg benne van ez is, hogy ez a nosztalgia, hogy régen jobb volt, akkor fiatalabb voltam, akkor még boldogabb voltam, akkor még gyerek voltam, még nem volt ennyi felelősség, és akkor ezekkel az időkkel azonosítasz valamit, és az új idők, azok meg éppen nehezebb idők, akkor ez most már ez a régi igazából. De hát amúgy nyilván nem a régi, semmi is a régi, de nem mindenkinek a te ízlésedhez és a szeszélyedhez kell igazodni. Én is el tudom fogadni, hogyha egy zenekar, egy tartalomgyártó más irányba akar elmenni, mint amit én szeretek. Miközben, hogyha meg ugyanazt csinálná, amit 10 éve, akkor meg lehet, hogy az lenne a bajom. Szóval, hogy miért nem tud megújulni. Legalább próbálkozik új dolgokkal, de ezt nem szeretem, nem nézem. Ez még mindig jobb, mint szerintem, amikor azt mondod, hogy ja, az még létezik, és pont ugyanazt csinálja, mint 10 éve. Hát akkor meg azért nem nézem. Most akkor neki aztán mindegy, hogy miért nem nézed. Miközben a növekedés nem tudom mennyire kötelező, de valamennyire bele van kódolva ebbe a kapitalista világba, hogy az ember próbál növekedni, próbál egyre nagyobb dolgokat csinálni, és én úgy érzem, hogy mi most ezen az úton vagyunk, és nem tudom, hogy kötelező-e. Lehet, hogy lehetett volna ugyanazt a fókuszcsoport videókat csinálom 5 év múlva is. De úgy érzem, hogy ahhoz, hogy új dolgokat tudjunk kipróbálni, és csapatban még jobb dolgokat kihozni, valamennyire az növekedés az ilyen része ezeknek a dolgok. És a növekedés meg kompromisszumokat szül. A legérdekesebb számomra, és ez már nem csak a tartalomgyártókkal kapcsolatban került elő, de a kompromisszum, mint olyan, ahogy egyre inkább belelát, vagy belegondol inkább a dolgba az ember, vagy egyre jobban mögé lát dolgoknak. A kompromisszumok megértése az szerintem az egyik legnehezebb emberi feladat. Nagyon sok embernek ez baromi nehezére esik. Mint téma nagyon alul reprezentált, pedig maga a kompromisszum megértése, ami társadalmi szinten, az valami baromi fontos lenne, hogy ne csak feketén és fehéren gondolkozzunk. Ezért is összetett dolog, mert ahhoz, hogy a kompromisszumok természetét megértsük, nem csak empátia kell, és empátia az mindenképp kell hozzá, de hogy valamennyi ész is, hogy lássuk, hogy a dolgok mögött mennyire összetett dolgok lehetnek. Valószínűleg ez egy fontos része az egésznek, és azt meg nem lehet teljesen hasrútésszerűen. És szerintem az egyik legfontosabb lenne valószínűleg a világban, hogy az emberek empátiájához hozzátegyen, hogy ezeket a kompromisszumokat megértsük és átlátsuk, és akár tovább gondoljunk a szimpla rögtönítélkezésnél, ami mostanában minden irányba megy folyamatosan. A világ összetett átlátása, ami azt mondom, mert lehetetlen a világot átlátni, egy kicsi szeletét látod, de aztán minél több dologra rálát az ember, annál inkább kibukik az összetettség a dolgoknak, és annál kevésbé ítélkezik elhamarkodottan. Szerintem azok tudnak igazán sikeresek lenni egy csomószor a világban, akik át tudják látni ennek a sokszínűségét. Persze az nem csak ilyenek vannak, vannak állami pénzeken felhízlalt milliárdosok, akik láthatóan fogalmuk sincs a világról, és itt most nem is a mészáros jut eszembe, hanem egy kínai csóka, aki az egyik leggazdagabb ember a világon, azt olyan ostobaságokat tud mondani, hogy ez borzalmas. Nem csak ezekre az emberekre gondolok, akik mondjuk valamit feltaláltak, ami épp népszerűt, és az a milliárdosok lettek, hanem azok, akik nem feltétlenül vannak annyira szem előtt szerintem. De hogy maga az, hogy a kompromisszumokat megértsd, szerintem egy fontos része felnőtt életnek, világgal való kapcsolatának az embernek, mert valószínűleg minden változáshoz kompromisszum kell. És az ember fiatalként még tényleg nagyon idealista tud lenni, és erre még visszatérünk, de hogy csak feketén és fehéren látja gonoszok és jók, ahogy néha kommunikálnak most velünk, ugye vannak a jók és a gonoszok. A kompromisszum valószínűleg ahhoz, hogy hosszú távú változásokat elérjünk az életben, hogy előrébb tartson egy társadalom, mint ahol tart, elengedhetetlen. Nyilván az ilyen fiatalos lendület, ami semmilyen kompromisszumot nem köt, csak feléget mindent és egy új világot épít, az egy nagyon vonzó dolog tud lenni, és nagyon energikus, de hogy nagyon sok esetben az ilyen dolgok azok max rövid távú változásokra lehetnek jók, és aztán szépen visszaépül, ami előtte előtte volt, vagy újra kisarjad. Két ember között is már egy kompromisszumot meghozni nagyon nehéz dolog. Amikor több millió ember között kell, akkor lehetetlen. Szóval muszáj mindig kompromisszumot hozni, és nyilván az a kérdés, hogy onnantól kezdve az a kompromisszum az nagy átlagban kiket szolgál. És valószínűleg egy valódi társadalmi változásban mindig lesz, aki elégedetlen, sőt valószínűleg mindenki egy kicsit elégedetlen lesz. Nem úgy, mint most egy csomó megoldás, amiben a világunk van, hogy van egy kicsi, de erőteljes réteg, aki nagyon elégedett, és akkor ott van az egész társadalom, aki megszopja. Rengetegszer a cél a legfontosabb, és annak érdekében az emberek hoznak kompromisszumot. Amúgy Magyar Péter is jó példa erre, hogy a fanatikus Magyar Péter fanokon kívül nagyon sok ember azt mondja, hogy hát ezzel meg az a problémája van, ő lehet, hogy amúgy nem a legideálisabb ember számára, de úgy érzi az ember, akiket látsz nyilatkozni akár egy ilyen TISZA eseményen is, vagy akár egy tüntetésen. Rengeteg embernek megvan a kritikája Magyar Péter felé, de mégis meghozzák azt a kompromisszumot, hogy még mindig jobb megoldás, mint az, hogy még 4 évig le legyünk züleszve és ki legyünk rabolva. Szóval Magyar Péternek is az a szerencsére, hogy egy olyan kompromisszum most megoldás lehet sok ember számára, ami mondjuk egy békeidőben, hogyha itt rendes demokrácia lenne egyenlő esélyű jelöltekkel, akkor lehet, hogy nem lenne ekkora vonzereje. De az, hogy mi a másik opció, az nagyon sokszor a kompromisszum felé hajtja az embert, és azt mondja, hogy vagy itt nagyon sok kompromisszumot kell meghoznom, de mi a másik opció? Atya úristen, ott még több, még rosszabb kompromisszumokat kell meghoznom. De amúgy a hétköznapi életünkben is kompromisszumok vannak, amit nyilván nehéz elfogadni embereknek. Mondjuk, ha jól van ez így kapcsán, mindig jönnek a kommentek, hogy miért van ennyi politika, hogyha nem a politikáról beszélünk, akkor jönnek a kommentek, hogy miért beszélünk ilyen dolgokról, őt ez nem érdekli, erről ne beszélünk, arról ne beszéljünk, miért ilyen rövid a videó, miért olyan hosszú a videó, vagy miért nem nézünk jobban utána. Rengeteg jogos kritika felmerül, akár a minőségbeli, utána nézésbeli, de egyszerűen egy termék is, mint a jól van, ez így kompromisszumokkal terhelt. Ez mondjuk egy napi műsor, erre ennyi időnk van megcsinálni, miatt a következőre ugrunk, ennyi időnk van megvágni, ennyi forrásunk van rá. Nyilván ideális esetben végtelen pénznél rengeteg ember lenne, aki csak azon dolgozik, hogy saját híreknek utána nézzen, mindent 100-szor fact-checkelnek, exkluzív hírek jönnének, lehetne hosszabb is, dolgozna rajta 3 vágó, stb. De általában ez is egy kompromisszumos megoldás, ami mindig lesz valaki, akinek nem tetszik, akár a ilyen meg olyan arányok. Nekem már élőben is jöttek oda hozzám, hogy hát akkor szeretnék megmondani, hogy szerintük hogy legyen a témák, hogy szerintük erről ennyit beszéljek, és így mondtam, hogy nem igazán kedveljük a fajtádat erre felé. Én itt egyfelől szórakozni vagyok, másfelől meg nem akarok félrészeg embereket hallgatni arra, hogy szerintük hogy kéne a műsort csinálni. Megérdemelte. Azt majd el tudom dönteni én, de mindenkinek megvan a véleménye. Ez egy kompromisszum, amit úgy hoztunk, hogy része az, hogy az emberek mit szeretnének látni, része az, hogy mi hogyan képzeljük, hogy hogyan lesz szórakoztató, és valahogy meg kell találni egy egyensúlyt, ami a legtöbb ember számára elfogadható. Hát de most nem. De. Nyilván az élet is tele van kompromisszumokkal, sőt az élet maga szerintem a kompromisszumok sorozata. Ha ismeritek, még 6 lépésre annól foglalkoztunk a 4 candle, vagyis 4 gyertya teóriával, ami alapján van az életnek 4 aspektusa, és ebből normál esetben 2-ben lehet kiemelkedő az ember. Általában, hogy valamiben tényleg kiemelkedő legyen, fel kell áldozni a 2 vagy 3 másik aspektust. És tényleg az ember a bőrén érzi ezt, hogy felnőtt lesz. Én azt gondolom, hogy azért nagyon sok munkával azért lehet többen is sikeres az ember, de nagyon nehéz. Ez a 4 aspektus a család, a barátok, az egészség és a karrier. És ahogy felnő az ember érzi azt, hogy egyszerűen 24 óra, úgyhogy még alszik is az ember, meg utazik, hát nem elég. Nem elég mindenre. Sőt, valamit feláldoz. Vagy az alvást, és akkor az egészség rovására megy, vagy kevesebb dolgot foglalkozik a munkával, és többet tud a családdal, vagy fordítva. De ezek olyan dolgok, amik az ember mindig validálja magába, hogy majd most ezzel többet foglalkozok, hogy később azzal tudjak, stb. De ezekben benne lehet ragadni, ezekben a loopokba, de az élet ilyen szinten, hogy ennyi aspektusa van, ami fontos lehet egy egészséges ember számára, folyamatosan kompromisszumokat kell hozni, valamit valamiért. És nagyon nehéz megtalálni az értelmes egyensúlyt, sőt, valószínűleg nincs is egy ilyen kimondott pont jó egyensúly. Ritkán érzi az ember, hogy most nagyon megtalálta. Nincs elég óra egy napban. De ugyanilyen mondjuk a párkapcsolat szinten is az emberek, főleg hosszú távú párkapcsolatban, amikor együtt élnek az emberek is, nagyon sok kompromisszumot hoznak, hogy ne menjenek egymás agyára jó esetben, ami nyilván, ahogy egyre összetettebb lesz az élet, akár gyerekekkel, itt ugyanúgy, mint a baráti kapcsolatokban is kell néha kompromisszumot hozni, hogy mindenki mást akar, és akkor vagy eldöntitek, hogy kapsztok egy kompromisszumot, vagy nem találkoztok, azt mindenki megy a saját dolgára, de akkor vajon nem lett volna egy jó egy kompromisszum. Szóval az élet ilyen szinten non-stop kompromisszumok sorozata, és igazából az, hogy hogyan éled az életed, az gyakorlatilag lefordítható arra is valamennyire, hogy mennyire tudod megtalálni a kompromisszumok legjobb arányát. Aztán nyilván az idealizmus is egy tök jó dolog, én is fiatalon nagyon idealista voltam, és kell is. Idealista tűz nagyon sokszor előrébb viszi a világot, bár tudom, hogy nem mindenki ért vele egyet, de 56 is, meg nagyon sok hasonló dolog a fiatalok energiájából született, a szabadságvágyukból, meg olyan dolgokból, amik nemesebbek, mint ezek a hétköznapok és a kompromisszumok, és ez is kell, hogy előrébb vigye a világot, de valószínűleg a kompromisszum meg kell az, hogy ezeket a változásokat megszilárdítsa, hogyha szeretnénk, hogy megszilárduljanak. És valószínűleg a rossz döntések is meg tudnak szilárdulni kompromisszumokkal, ahogy egy-egy rendszer, vagy egy-egy rossz dolog, amivel beleszokunk, egy után csak azt veszük észre, hogy kompromisszumokat hoztunk, és ez ránk ragadt, mint társadalomra. Na, fontos szem előtt tartani, mert valaki örökre idealista marad, és annak is megvan a szépség, de az, hogy a kompromisszumban találjuk a megoldást, az nem a cél feladása, hanem a realisztikus világba átültetése annak, hogy igenis a világ összetett, és ezt elismerjük, és ezt számításba vesszük. És a célunk az lehet, hogy ugyanaz, csak lehet, hogy egy kompromisszumos megoldásra tényleg el lehet érni. És most pont eszembe jut, a művészetben is nagyon jó példák vannak erre, például, hogy a filmrendező mennyire művészi megvalósítást akar, addig mondjuk egy filmstúdió el szeretné adni a filmet, és megy a konfliktus, és a filmstúdió gonosz, ami sokszor tényleg amúgy túlzásba viszi már főleg ilyen óriási vállalatok, mint a Disney, ami teljesen lelúgoz mindent ilyen borzalmas közérthetőre. Majd egy külön részben foglalkozunk azzal, hogy szerintem miért fellegzett be Hollywoodnak. De amúgy alapvetően azt is meg lehet érteni, hogy mondjuk, hogyha egy filmstúdió vagy befektetők pénzt adnak egy filmre, akkor szeretnék, hogy ez a pénz visszajöjjön, és nem arra adják, hogy mondjuk egy rendező a saját vízióját megvalósítsa. Ami néha bejön, és tök jó dolog lesz, annak ellenére, hogy nem várta senki. Néha több év kell, mire az emberek felfogják, hogy mekkora óriási a film. Most közkedvelt, Harcosok klubja sem volt olyan népszerű, amikor megjelent, de van olyan is, mint például Megalopolis, ami mondjuk erre ilyen nem jó példa, mert lehet, hogy nem adtak a stúdiók erre pénzt, erre a filmre, amit a Coppola most megcsinált, mert kiderült, hogy lehet, hogy ez egész egy bullshit. Nem olyan mindenkinek a teljes művészi szabadságot meghagyni. Lehet, hogy van olyan művész meg rendező, aki kifejezetten segít, hogyha egy kicsit terelgetik, legalábbis normális keretek közé szorítják, mert nagyon sokszor kiderül, hogy a nagy művészek azok el tudnak szállni maguktól is. Szóval ezek a kompromisszumok átszövik az életet, és nem látunk bele egy csomószor, nem látunk mögé, de könnyen pálcát törünk a felett, aki kompromisszumot hoz. És közben mindig kifizetődő, nekünk is jól van ez így behirdetni a nagy morális felsőbbrendűséget, hogy mi így csináltuk, mi így lenne jó, mi stb. Miközben valószínűleg a helyszínen, hogy valami tényleg megtörténjen, valami tényleg elindulhasson egy változás, lehet, hogy kompromisszumokat kell kötni, és mindig kényelmesebb a partvonalról ugatni, hogy így kéne csinálni azt, úgy kéne csinálni ezt, stb. Ez mindig egy kényelmesebb pozíció lesz, a miénk is. És ha mondjuk ott lennénk, hogy akkor tegyük fel, én vagyok a miniszterelnök, akkor meg fognám a fejem, hogy bazdmeg, 100 dologra kéne a pénz, egy egységnyi pénzem van. Most mit csinálok? És akkor bármit csinálok, úgyis elő lennék véve, hogy miért nem azt csináltam, miért nem azt csináltam, és ez így van. Nyilván most már egy más szinten vagyunk, amikor látod, hogy hova lopják szét a pénzt, és propagandával, hogy mennek nem csak politikusok ellen, hanem már ellenünk is, már a sajtó ellen megy a propaganda sajtó. Pont most volt, megkeresett azt hiszem a Hír TV, meg a Magyar Nemzet. Közös e-mailen. Nyilatkozunk. Gondolom, hogy mihez kell nyilatkozott valami propaganda lejáratás akar lenni az is. Mondjuk a Magyar Nemzettől ez nem lesz meglepő. Van egy bizonyos szint, amikor már nehéz mindenbe a jó indulatú kompromisszumot belelátni, és lehet, hogy abban már nem kell belelátni abba is a kompromisszumot, ami egyértelmű rablás, egyértelmű morális csőd, szemfényvesztés. Akkor már tényleg csak felmented ezekkel a dolgokkal. Meg kell találni ezt a határt, hogy vajon mi az, ami hosszú távon egy kompromisszum, és mi az, amikor kompromisszumnak van eladva valami, ami csak az, hogy szétlopjanak és morálisan megalázzanak téged. De hát rengeteg ilyen kompromisszum van a művészetben, zenekaroknál, filmeknél, képeknél, festőknél, íróknál, ez mind nap, mint nap felmerül. Történelemben is rengeteg példát láthattunk. A háborúk, a békeszerződések, stb. Tele vannak kompromisszummal, vagy sikerül, vagy nem, ugye. A technológia is tele van kompromisszumokkal, az egészség, a te egészséged, az egészségügy is tele van kompromisszumokkal, és a politikai politika is tele van kompromisszumokkal, és ez már az emberem múlik, hogy most mindenben a rosszat látja meg, mindenben a jót látja meg, vagy valahogy próbálja eldönteni, és nem mindig az egyik oldalnak a csak a jóban, meg csak a rossz szemléletét fölvenni, hanem néha próbál egyel korrektebben belelátni, hogy vajon ez milyen kompromisszum szülheti, jó hiszeműen, aztán lehet, hogy rájön, hogy itt nincs bocsánat. És azt is érdekes így lezárásnak elmondani, hogy hol tart most a Mr. Beast dolog, amiből kiindult ez az egész, sehol. Mr. Beast nem válaszolt, megvárja még, hogy minden videójuk kijöjjön, már fog. Felfogadott egy ügyvédet, vagy többet is, nem tudom, hogy hol tart a dolog. Közben kiderült, hogy aki megvádolta, nem mindennek nézett utána eléggé, lehet, hogy ott is problémák vannak, és akkor már egy dolgot elhibázott, akkor lehet, hogy az emberek azt mondják, hogy hú, hát akkor semmi se jogos. De valószínűleg itt is egy kicsit összetette bennél a dolog, de minden megy tovább a régiben. Van egy balhé, vissza balhé, oda-vissza balhé, és az ember azt mondja utána, hogy én ezt már nem tudom követni. Jó, mindegy, nézem tovább a dolgot, ez kész. És akkor Mr. Beast is megy tovább, ahogy az élet, majd egyszer nyilatkozik erről, aztán mindenki elfelejti, aztán megint felhozza, és akkor igazából úgy érzem, hogy az interneten van, akinek bármit megbocsájtanak az emberek, van, akinek meg a keveset is alig. Ez az internet, a celebekkel, a tartalomgyártókkal, a zenészekkel, a színészekkel, az úgy érzem egy kicsit, ez az új valóságstó, ez az új story magazin mindenkinek, ahol szüksége van az embereknek, hogy valami változás legyen, a status quo nem maradhat, valakinek mindig buknia kell, valakinek mindig felemelkednie, várják a drámát, legyen valami íve, legyen fejlődés története, legyen valami sztoria ezeknek a dolgoknak, hogy A-ból B-be tartanak. Ez egy ilyen színház, egy csomószor szerintem a nézőknek, az átlag nézőnek, akiket csak így bele-bele kukkangat. Az interneten az emberek nem feltétlenül az igazságért vannak itt, hanem a showért. Mint ahogy a show business, hogy ez a show sosem állhat le, az előadás folytatódik, csak a szereplők lesznek lecserélve. És ezt valószínűleg mindenki érzi az interneten, akár mekkora celeb, hogy egyszer le lesz cserélve, ezért félnek, ezért próbálnak mindent összeharácsolni, amíg még szem előtt vannak, ezért próbálnak mindenből pénzt csinálni, mert tudják, hogy ez egy ilyen szinten kegyetlen biznisz, egyik pillanatra másikra elfelejthetik az embert, felégethetik az embert, cancelezhetik az embert, és akkor úgy gondolják, hogy na, amíg még itt vagyok, addig meccsem a szerencsémet, aztán elvihetnek a cancel raktárba, vagy hova. Én sosem féltem el a cancel-től. Amúgy nem, mert nem nagyon tudok olyan dolgot, amiért cancelezhetnének. Nyilván mondtam mindenféle hülyeséget, de ezeket nyilván élőadásban mondtam. Nyilván ha akarnak, cancelezhetnek bármiért, mert én azért rámentem egy csomószor arra, hogy direkt ilyen felháborító dolgokat mondjak. Nyilván nálunk is megvoltak ezek a fázisok, hogy népszerűt a fókuszcsoport, akkor szerették, aztán már nem annyira szerették, aztán már nagyképű lettem, meg ilyenek, miközben mindig is nagyképű voltam, miközben nem nagyképű vagyok, csak ez egy stílus, ami nem mindenki érti az iróniát. Nem, nekem így ez sose volt bennem. Nem mondjuk olyan izgalmasak, hogy mit akarnának cancelezni rajtunk. Tehát szerintem jobban fél az, aki rejteget valamit, vagy egy más arcát mutatja, mint ami. Mi eléggé nyíltan kiraktuk a kártyáinkat az internetre, hogy ilyenek vagyunk, ilyeneket beszélünk, ezeket gondoljuk. Mi még egy ideig itt leszünk az interneten, és nézhettek, amíg érdekel ez az egész. Próbálunk átadni a világból valamit, amit mi úgy érezzük, hogy igazság, mi úgy érezzük, hogy ez a morális kötelességünk, de akármennyire próbáljuk ezt akár a fejünkben is felértékelni ennek a jelentőségét, azt tudom, hogy ez ilyen, hogy az internet nem egy hűséges társ, nem érdekli az igazságunk, nem érdekli amúgy annyira az igazság sem, mert akkor állandóan fizikusok meg politológusok előadásait hallgatná. Az internet a szórakozásért van itt, az internet azért van itt, hogy szórakozzon, és amíg szórakozhat kell ez a show, addig itt is marad, utána meg továbbá. Szóval mi nyomjuk tovább a show-t, amíg tudjuk, táncolunk tovább az algoritmusnak. Ez volt már a Fókuszcsoport, jövő héten ismét találkozunk.